اپنے گھر اپنے قریا اور بستی کی چھوڑنے کی جہاد نہیں ہو سکتا قتال فی سبیل اللہ, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے فرمایا من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. یہ بھی فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہجرت کا تذکرہ فرمایا اس کے ساتھ. نمبر 15 مناسبت, آل عمران میں فرمایا تَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَلُونَكُمْ خَبَالًا. عقیدہ اور عمل میں آپ کے ساتھ متفق نہیں, ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ, ان کو اپنی بات نہ بتاؤ, جماعت میں اس کو شریک نہ کرو. تو اس صورت میں اس سے ذرا آگے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. جرگہ ہو قوم کا, شورا ہو, تو شورا کی اصول فرمائے, ان اصولوں سے شورا ان اصولوں پر. نمبر 16 سورۃ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. معلم کتاب سورۃ النساء میں تعلیم الکتاب ذکر فرمایا, وہ کون سا کتاب؟ کتاب کا سورۃ النساء. پیغمبر کا کام یہ تھا, بلکہ عمر فاروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشور جاری کیا تھا اپنی مملکت میں لا تعلموہن الکتاب وعلموہن سورۃ النساء. لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ, فساد اس سے بڑھے گا. البتہ ان کو سورۃ النساء پڑھا, سورۃ النساء, سورۃ النور. علموہن الغزل وسورۃ النساء وسورۃ النور. عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا تھا, عمر فاروق نے اپنے مملکت کا قانون بنایا تھا, علموہن سورۃ النساء. نمبر 17 سورۃ آل عمران میں فرمایا تھا فغیر دین اللہ یبغون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. غیریت ہو اور احداث بدعت ہے, چاہے عقیدے میں ہو, چاہے عمل میں ہو, چاہے قانون میں ہو, لن یقبل منہ, اور جاہلیت کا طریقہ تھا. سورۃ النساء میں اس کے بالمقابل الاشیاء تعرف بازدادہا, جب احداث نہ ہو تو کیا کریں گے, ضرورت پڑے گا. نصوص شریعہ محدودت, نصوص شریعت نصوص الکتاب و سنت محدودہ, والوقائع والحادثات غیر محدودہ, کیا کریں گے اس کے ساتھ. تو یہاں یہ فرمایا اس کے مقابل میں ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے تحذیر اور تحریض فرمایا, ترغیب, یہ سیکھو انشاءاللہ بات بن جائے گی. 18 نمبر سورہ آل عمران میں شہادت کے بارے میں فرمایا تھا قائما بالقسط. یہ بھی فرمایا تھا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر, اور یہ بھی فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس. سورۃ النساء سے اس سے آگے ترقی مضمون میں فرمایا, اور فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ کا دین دنیا میں پھیلاؤ, اشاعت کا کام, اور انصاف کے ساتھ وہ شہادت جس کے بارے میں فرمایا تھا کونوا قوامین بالقسط, قائما بالقسط, اسی کے بارے میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط. انصاف کی بات یہ ہے, بعض مناسبتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اگر آپ زندہ تھے اور میں تو پھر بتائیں گے. سورت کا مقصد کیا ہے تاسو پوش ہے کہ پختہ ہوئے ہو بیا خدا دا سلام دے نیم کی بیا نیم کی بیا دا خبر ہے انشاءاللہ. دو سورت مقصد تری مقصد سورت الامور المنتظمه للمعاش والجهاد صالحا. دنیا کی بہ زندگی سنگت تیرے کی زندگی دې جنتی داسې زندگی چې ته پاره جنتی خومول نه چې جنت تراش نوغه زندگی به سنگي هغه دې زندگی دې تیرولو طریقه الامور المنتظمه للمعاش کہے با تجارت و لکلے بدل ثواب شی کہے با زمیدارا پا پتی کی غوائد پا مخکر دی ہاوشا ہوشا کہو تا لثواب لکلے کی گی دا سنت سفر کی روانی ثواب لکلے کی گی او دو پروتی او دو او ثواب لکلے کی گی دا دا جنتیان زندگی دا نو دا زندگی و پس جوڑی گی دا غیر دا پار قوانین خی او ایکی فرائض کو دلی اصل مقصد دا سورت دا دیو جنا دا سورت دری حصی دی دری سبقون دی دری سبقان دی یو سبق سبق دے دا اولنا او غیر کی بیان کی دا چو مسئلو آغا چی اغا حکام دا رعیت ترمین زدی دا مخلوق ترمین زدی دا بشر ترمین زدی آغا حقوق ذکر کئی شپارس یعنی شپارس مسئلی ذکر کئی آغا حقوق او دا ختم کئی دی آیت نمبر 57 باندی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها النار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا دیزے پورا دا شپارس حکام ذکر کری دی الامور بین الرعیہ دا رعیت ترمین دی فرق پکی نشتے دی چی دا قوانین گنی رعیل ندی رعیل ہم دی یعنی حاکم لا رعیت لهم دی محکوم لهم دی فدی قوانین و پابندی فرائض منصبی او فرض موارای دا مخلوق طول که حاکم دی او که محکوم دی ار چوک چی دی شپارس قوانین ذکر کی او دی آیتا پوری بشارت بانی ختمی نو دویم نمبر بانی دویم سبق دا دی دین شروع کی دا ات پنزوستم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الاحکام السلطانیہ دا حاکم سر چی تعلق ساتی ات دا محکوم سر شریک دی یو دا حاکم دی مواری دا دویم دا محکومین دا یو دا رائی دا دویم دا رائیت دا نو دا قوانین ذکر کی اتا او دا شروع کی دین ان اللہ یامرکم تو 134 تک آیت نمبر 134 تک دا بدویم سبق دے دا آیت نمبر 135 نا چرا قوانین ختم کی او سرا متعلقات ختم کی نو بیا شروع کی اقسام دا خلقو اقسام الناس احوال الناس سورۃ النساء بیان شو نو خلق کی داغے اثر تو پیدا شو تا اثر اوکو کنا نا غا اثر بیانی اثر داو شو ایمان والا بانی تا اثر شو داغو حالات اغو دو پار بشارت و خوشحالی بی ایمان باندی تا اثر شو منافق باندی داغو احوال اپلیتی علماء سو بانی تا اثر شو داغو دشمنی ابی باکی بی وسی داغی تذکرتی چه دا ختم کی ناخر کی بیاوی یبین اللہ لکم ان تضلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعصد دین بیان که چه خطا نشائی مانا صدا سورت النساء بانی دی عمل نشتی سورت النساء دی دخپل کور چم کلی ملک قانون کڑے ندے نطف زولار کے روانے زولار کی ہدایت نشتے بیات سلے لگیا چھے اہدین السراط والمستقیم عمل پہ نکائی وی روڑے راکا روڑے میں تیخ دا خورینا چھے باسی روڑے راکا روڑے راکا تا خلما تول غواری جتنی گیای اہدین السراط والمستقیم دوتا ہے از السراط والمستقیم کتاب میں در کرے رے اگر کتاب تا تیار نشوی درے سبقونا اول کی اطلف قیدی او درائی و درائیت مشترک احکام دین کی پارس ات قوانین او غاتو کی جدی کر کے نصد حاکم صد محکوم تقسیم دی موزع طول دیو دی پارا نینی درین نمبر اخیری سبق احوال الناس سا سر پیدا سو دنیا کی او سا سر بکی گی دادی تذکیر کی ختم کی انت ظلو بانی خطا بش گمراہ بش دا سورت نمی سورت النساء خیده نساء دا خلقت اعتبار بانی دا نارینه نکمزوری دی صرف دیکھنا پر ہر قوت کی قرآن ہوئی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دو انسا دو حق دیو ناری ندی دا یواز میراث کی دے میراث کی ندی عقل دا ناری نا دو زنانوں نا تزیات نینم امرائی دو وجود قوت و طاقت دا زنانوں دو نا دا ناری نا زیاد تے دا یو خبر پکر کی کی دے تا سبا زود کری کنا وی علت پا جنس کی مرغی پا فرد کی نہیں پیدو مطلب بانی یعنی حکم چی بنا کیگی پا کم علت اگر جنسی معایت باندی لگی فرد باندی نلگی ار رجل خیر من المرآ افراد مرادی کا جنس جنس کی دیری زنانه دی طور سری چی اگر دی نارینه نا پا عقل کن جاتی دی پا دین کی کن جاتی دی پا اخلاق چین جاتی دی داستان سوچ فکر چین جاتی خود جنس پہ اعتبار واقع لے نارینا عموماً اچت تے اور زنانا عموماً چین گزر ذکر احکام کولا فرق رہا اس سے کنا پیغمبر علیہ السلام نو ما رأیت من ناقصات عقل و دین بی اذهب للب الرجل الحازم من احدا کن ناقصات عقل و دین دی وی نقصان دا عقل زنون پسر یاد اللہ پیغمبر استاس و دو گواہی پر یو ندا جوتن فرجل و امرأتان ممن تردونا من الشهداء ان تظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى غلش وی دا دین نقصان رسا دی وی تاسو نیم عمر دا زوانی نفس نیم عمر دا زوانی نفس تاسو دیر احکام دی چاپا تاسو بانی نیش دی کنا نیم نزکو چی دیمان شفی خواه لی کنا چی خیز کم نکم اقل مدر پینزل سو دی زیادی پینزل سو دی دی نزانی مرال دی کنا شطر عمرها حدیث کی لفظ دارا شطر عمرها نو پدی که بتاسو بانی مزر و جدا نیش ترین مزار دین کمی رانه دی یعنی تا سزا تی نیش دی چی کنی تاسو بانی سزا دا خود دقا وقتی نارینه گتاو که تاسو گتا نشه کنی نقصان دا عقل و نقصان دا دین دی پا دیو جبانی ان نساء دی صورت ممکی ہو علامہ بقاعی رحمه اللہ تعالی پل تفسیر نظم الدرر کی کلا کلا وجه تا تسمیه ذکر کئی چی دا وجه الولی سے دا نو ولی خیلی نو دا دی بارے کی ذکر کئی وی نساء پا انسانی معاشرہ کی پا نسبت دناری نا کمزوری دی کم علم دی او دا شانتا کم قوت او کم طاقت دی نو دا عنوانو گرد سورت النساء دا طول کمزوری مخلوق سمت لفظ سورت النساء سورت الضعفا دا کمزور و دناتوان سورت تے پدی که دا کمزور و دناتوان حقونا بیان کردی او زنانه لی مثال کردو لی دی یواز زنانه ندا وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئن و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم الیتاما کمزوری کنا المساکین کمزوری الجار الجنب گوندی عموماً دبل ضرور دلان دی و صاحب بالجنب مرگرے دے کمزور نرطوان و نخیال ساتا و ابن سبیل مسافر کمزور دے نخیال ساتا یواز تدانیم و ما ملکت ایمانکم دا خر دبان حق دے آگا پورا کا دا غوائی حق پورا کا دا جیڑی بیجی حق پورا کا چرک دی کور ساتل لین دا آگا دبان حق دے آگا پورا کا و ما ملکت ایمانکم نوکر دے سر دے قان دے ملاتر دے کندری دے ما ملکت ایمانکم تو کی پریخو پاتی نشو تو التفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردی مرغیوی تش دخکار دا پارا مورا ناروادی که خوری نووی ولا مردار مرغی دا خوراک ندر نموی ولا سلی ولی چی نقصان دیتا ندر رسی دیدنش کنو چی تا نقصان ندر رسی دا خوراک دینا دا نموی ولا دا سرطا زیاده که اللہ بدن تفوس کی اولیا زیاده که حقوق و ضعفا سورۃ النساء مانا سورۃ حقوق الضعفاء کمزور ہو زناتوانو زناتوانو حقوق کی ذکر کری زنانو ان تذکرہ دا او دلیوگانو پکی سوندہ دنور چیزی موندہ دائی ولی ذکر کری ظلم کی دا دنیا کی دیر جاز ظلم کی دا پار لحاظ بانی زندہ سر لیوگان سارانی چیزونا صرف شوقیہ بیشتا شوق دے خربنا صرف دا شوق دے پار گردی دا اخکارونا بے کول ولی واجنی مخلوق دے دا اللہ چا نقصان نرسے سرے دا دیر دی او دا سارانی زندہ سر طول دے انسانان دا خیر دی دنیا کی چکم زہری مواد دی آثار دی خوری گی اور ہوا سر آگا گاڑی رکھی گی دگ سیزن کی فائدہ دادا وہی فضا آلودہ شوی دا فضا گندش والا وہی یعنی دا ماہمین چتلے کہ ہوا دب کے دا گندش والا نو دگ گندا ہوا منگرا کر زمن کے وجود سے دن کی گی دن قوت دا سر دے او قوت تراغا دفع کی گی او کل کو قوت دافعی نئی کم شی یا فساد ذرات زیاد شی وجود کی مختلف قسم ورزوں پیدا شی دغزن دسر اللہ دیل پیدا کری دا مار لالم چینجے ماشی میگی دا مچائی دا سری مچائی دی چون کی مچائی دی در شکولو منظرے لے وہ دا چی زنو کی اللہ ساخت دا سیتوری دی چی دو چی سارا کاجی دو تا دا گندہ مادہ دن نکی گی دا زہری وہ وجود کی اللہ قوت دسے خیر چاہے دن حل کئی جنہ کے دو تے جو تے جو تے نہیں پری گی کہ چرے دا لیوگان نوے دا زندہ سر نوے نو دا زہری چی کم مواد دی دا بازو منگے خیر تے دن نکی دا طول بازن نکی دا فائدہ نو دا پکی نو ولی واج نائی ولی ختم واج بلا دا چی پہ انسانی معاشرہ کی زنانا مغلوب ترین کمزوری ہوئے میں انسان و سر نکی دا عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری حدیث سے کنا لا نعد النساء شیئا و من زنانہ اور تو گنے نہیں چھ دم تو شیری کو جو سری ضرورت تے کلا بس پر ضرورت کو پورا کی کرے چاہے روڑے رو پہ کھول دے تے جامین ضرورت دے کو نور تے ضرورت ہی پورا سو ددی تے حق نہیں چھ دیا دا دا او دسما کی گتا دا او دس وچ کی نہ گتا دا او مرضی کنا کارل لئی لا نعد النساء شئن مدینی تا چرالو یا انصار را بانی خزی را سواری کری ذکا آغو با دا زنانو خبری تاون واجی خو زنانو با سر جنگ بوم کو جواب بوم ورکو نیزمون دا خودو مارا چلی زکا همون بانیم نرشون لا نعد النساء شئن سبا نشمارا لی رسول علیه صلاة و سلام دا ظلم لید ظلمی لید دو جن پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء ستاسو د دې دنیا نه زما دوه چیزونه سره مینه ده الطیب خوشبوئی سره پاک شي سره بدبوئی گندگی کدا عقیدې د نوم می بدی شي کدا عمل د نوم می بدی شي کدا فضا او د هوا د نوم می بدی شي دې سره مینه نشته بدی شي دویم نمبر النساء زما مینه محبت د زلا د دې کمزوري سپین سره دي د زنانه سره د دې ایمان چې نه جوړ کلا او وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاذ الله شهوانی سره او ذکر دې خدي کړ دې انګریزانو په کتابونو ولیکل یهودو کې ولیکل نو په نیمه کې اسلام دین دی او نیمه کې مؤمن ګل دی هغه په کتاب ولیکل او په یعنی پرویزیانو دې خلکو کوم ورته کتاب لیکلی پیغمبر علیہ السلام خلاف کتاب مشترکہ هند کی اول کتاب د پیغمبر علیہ السلام دی بی عزتی از شهوانیت په باره کې لیکلی کتاب راج گوپال هندو لیکلې د کتاب نومو رنگیلا پیغمبر العیاذ بالله رنگیلا پیغمبر پنجاب کې لیکلی جور بول جور شو امیر شریعہ رحمه اللہ و تعالی شاہ تا اللہ بخاری جو اندیو بیانون شروع کو انقلاب پیدا کر روزل بیان کو دے دے تراؤ رفتے وے مسلمانانو عائشہ صدیقہ اللہ لگا سرطور سر اللہ لگا وہ زما بیجتی اس کو لطما دے بی جاتے جو تپوس تو کچھ زما تپوس کی سو خلق تول وہ واغس یا ولک اولاد پترا پلاڑ دا لکرو نو سروج تیری دی اگر ہندو مردار کا ہوئے وجہ حکومت تو نہ سو گرفتار کا ثبوت کے ہو گرفتار کا وکیل پکار سو مسلمانان ٹر رہو سو وکیل سو غٹ وکیل آگا وقت مسلمان پنم بانی جینا ہو یہ دے وکیل کو اگر آؤ گو خو خبر و سرو کو لس ذر روپئے برا کہ مالا ندی مسلمان پخلا سو رو مالا لس ذر روپئے را کے بابا قوم لس درا وقت کی ددی وقت لس و کروڑ میں کرانی لس کروڑ ہے برا کہ مجبور سو جدہ نیت ہو کہ مسلمان دے جہاد کرے دے کافر ہو جڑے دے زمنگ ٹول شرم پٹ کر لیں ریزوں کو جو پھول مزدور ہے اخلاق میرے سر میں تکار نہیں سے وکالت کیا پرسو دے فیصلے میں مزہ کلا آگا پانچی سو ہاں مسلمانی پانچی کا غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی ہاں شہید پانچی سو کتنا روپئے رکھا ہے کل تم محنت کو ویسے در پھر یہ کیس جن میں گٹ لے مسلمان معاجر ہو معافی کرے نو اور کون کہنا رکھا ہے ذرا پوٹ کو پا عدالت کی کچرے کے رپورٹ کو زما روپئے رہنا چاہیے خلق دا روپئے پیرنگی دا خلق نے پر زور واغ سے بابا قوم لے ور کے اللہ کو کھل چرتا دے کہ آلو ہے آلو ہے نہیں تو دوری گی کنا او دا کل تا اخباروں میں کل گی تاریخوں نے ڈک جخپل دا سوانی ہو کلی کلی حالت دا روپئے پر زور واغ سے کنا غازی علم الدین رحمہ اللہ تعالی شہید شو رنگیلا پیغمبر کتابی لکھا پاگے بانے گا مردار کو اور یاد ہے شہید سو رسول علیہ السلام دی لوئی دی خبری لوئی کہ زما محبت دا جنکو سر زنانو سر شہوت پرستی پو جنو ظلم سر کی مظلوم ترین مخلوق دیتا جاتے سر کی اور زما تولی تقاضی و خواہشونا دا مظلوم سر دا مظلوم سر اون سر خاکا ظالمان و مظلومن ظالم دے تا خود فوق یدی مظلوم دے نمرخ کرو کا طرفداری کا رسول علیہ السلام ذکر دی ظلمون کی جڑی رجا ظلمون دے جنکو سرا ادو ظلم ادوار اعلام العلام اخیر کی ما ادوار لکر دی دے تاریخون کو حوالو باندے ادوار میں چی سمر ظلمون شوی دی خود دقا کون ظلمون کی بدتر ظلم دے یہود دے پرنگیان را وقتل ظلم دے دے معاشرے دا حریت دا زنانو حقوق نسوان مساوات ترقی حقوق بشری ممون و لخکول کل ور کر لی او دی پدی پیغمبر السلام میں لکھنا کہ شراب بس کی یسمونہا بغیر اسمہا نم بولو بدل کی زنا بکی یسمونہا بغیر اسمہا نم بولو بل کی زنا بوتنور اگر حالت تھی نمون بدل کولا او دے ظلم زیادہ او تعدادا دا جنے حق دا او گرداؤ چی دا دا کورن بارتا او باسا بازارتا او باسا چی دا گولاب ہر توک بین کی او دے خستہ شکل تا دا طول خلق استرگی شی بارتا او باسا چی سپکو شی بیدہ چی حجیز کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی اد دنیا کلها متاع وخیر متاع دنیا المرأة الصالحة دنیا ٹول دمر کا پورے دو فائدے اگست سامان دے ہو پدی سامان ٹول کے غور سامان قدردان سامان المر اتو سوال نیک زنانا دا نرائی کچی تا وقتا مخستر ٹول اللہ بربند کرو او لاس پای اوبر سر لگول گف شپ لگول دا ہوئی اخلاق دی دا اخلاق دی بس کی او ختم کراچی کی غزل ڈیرا مختانی خبر ہے سیب بانی جینے ناستا بل طرف خالی دی نظر در ما پی حجی سے بیر جو میں حجی سے سفر نکی زال لبل تو کو گوا کس در کی ہی حجی سے سفر نکی وہ خاندہ جی دست زنگلی را گلد در باون رسلا سر نکی وہ بل تو کو گوا المرات الصالحہ ندائیو کر یہو دینا سیب کو سوی باندی دیکھواتا اجرا ناستی اور دقا تو اجرا ناستا با دے سے ترقی ہوئی ترقی دادا دا بدتر ما دا غدے ظلم دے دا زنانو سر جنکو سر یو پدی مانا کہ شخصیت دا جنی ختم عزت وقار حیا شرم بلکہ انوسیت ختم شیرے بلخوا بدتر ظلم پدی دے کہ پتیر دورن کی دا ظلم جنے زن تا مظلوم دے زن دے مظلوم کرنا خوبے وسمی نرسی سی چلو کم دے دور کی جنائی دغ ظلم خپل حق گنی دا زمان حق دے مارا بیرا کول مخی خوار کرو اخبار کی وی مولیانو دا زنانو پا حقوق و خیط آتو اللہ ہم ان کے تیف کو چیر کر اپنا حق نکال لیں گے ان سے خیط بے چیر کو اخپل حق بدا مولیان نو آخلو مولیان دی پیزتا کئی شرمی دلی شرمی دلی مولیان دی پزیر کئی چیزی و اوبش لے گی بار تا موزا مولا دی حضرت ساتی آغوی و امگا دی مولا خیر تکیر کن امتن اخبال عزت واخلو اخبال حق بطن واخلو بدتر ظلم دی پازوار دی ظلم کی دا چی کم کی گی او پاگی دا پاس جنی دا غی دا ای دا وی زدہ غوارم چی دا غشن تی زدی غوارم چی زدی پیو میورا پوری تالی جنی زما چی تو غوخی نزدی دا غسر نستو لارو کن انارینه ترور کئی نو خیلی لولی ترور اجازت نشتی نیشتی کنا خرابی گی چی ترور شو نو خرابی گی زکی اجازن ورکی ستا دا پار ورکی شرمی دلی نپی گی دا خبری دی علاقو کی نیشتی الحمدللہ دلتا سنت حیاء غیرت پردشتی خودو دلی ماحول ذکر کم خارون کی بازارون کی حیران با پاتی شی چی دا ست ماشده دا سکی سره و شرمی گی سره اغجنی نی شرمی گی بولڈنگ کارڈ میں آگا سو لاڑوں پکا میرے چیرا سر پکا سر میرے جی کا جنہیں بخت پتن سر ہے پتن سر ہے مار مکھ کے آؤ لینڈ سے چور تک کراچے چولہا کراچے کے چور ہوتا چور سے چڑی دادا رانی چور دوپہر ہو جائے گی لینڈ نہ گول لے مکھ کے الگ دے اس جنہیں بلا رکھتے مکھ کی جنہیں بلا رکھتے پیغمبر السلام دکوئی کہ زما محبت مینا النساء کہ شہوانی معاذ اللہ خلق و تمکہ کی مینت کو کم جنے ستا فخی تالے کور تراولو لس غالی شل غالی سل غالی تالے کور تراولو وی نیمی دی پکار وی که دولت غالی نو دولت را جمع کو وی نیمی دی پکار وی که بعد سی غالی نجمع و علویتنا لک تخفل قانی بادشاہ کو وی نیمی دی پکار واللہ واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علا ان ادعا هذا الامر ما ترکتو نرس پوگمی لالا را کی جدو پوستی نیشتی پا دے سر چیز دا خپل تا دعوت پریدم تحریک پریدم خپل کار پریدم قسم پا اللہ تا دے پری خوش دا زمان دا پری خونو اگر مسلم داو حقوق و ضعفا زنانو سر ظلم مکوی انصاف قائم کو جنرال زمان وعدی نکای کرے دا پلان کی سرا زت نیم خوش آلا پلار کرے ویستا اختیار دے زمان اختیار دے چیزی ما ختمو ختمی دے جاو حقوق و ضعفا نو دا جنی اعلان کی وی زت رضا سم دا پلار پا ورکو رضا سم هر چالے چی ورکرین کو ما تا پوز دے لکو چی زمان دا حق شتے دا جنکو حق شتے نو تا پوز می دے لکو حقوق و ضعفا دا ایر جنگی کو ادے خونو کار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی القرآن وی عاشروهن بالمعروف پس یو تاروی دا خپل کور مگانا دا انسانیت پا جو بانی عاشروهن بالمعروف سورہ بقرہ کی میلیو کا حتا سی پخندلیو حقیقتو دا زنانا صرف دا حق نده چی دے سر نستا اولارو کا نا گب شپو لگوا خبری اتریو کا سو سفت سفت سفت سفت خود یو خاپی رے خود سی چلو کوس زما بیوسی دا کنا مارتا لطف جو کرد نا خبو دا حق دے پیغمبر السلام بوی کل اللہ من هر بے فیدی او دا گب خبرہ تاوان دے لیکن چی خاون دا خد سر خد خان سر لیے دا غواقی دروغ امروا کری تنی خبر ہوئی بخوئے باندھا جو سڑنگ دے پارے جتا لے چار گول جوڑو خورو پہی نیشتے کا دے چار گول جوڑو پجے گولو لو گولو لو گوشا لے کنا تو تو آج شروع ہوننا پیغمبر السلام ہوئی خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم وانا خیرکم لی اہلی غور تاسو کی چخپل کور وارا سر خدے زد تاسو کی غورم زد خپل کور وارا سر سم رکھیں پیغمبر السلام خود میں تپیل گزار نہیں کر خپل کور کی نہ ہو بیان کے تپیل گزاری نہیں کر کنزلی نہیں کر اس پر کھوئے تم لکھوز ہو لے خفا بسو نو کور تا بنا رہتا او کور تا بنا رہتا نو پوش چخفا شہر دا کاری نہیں کر اس طرح دا ولی دا خیریت پر دیکھے حقوق و ضعفہ دا دیو جنہ سورت نم کے ہو سورت النساء مانا سورت حقوق ضعفہ دا شہر کا تفریو کر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ذي سورة أول حساء يعني أول سبق اور پاگے کی اصلاح معاشرے پارا اور انصاف راتل حقوق و ضعفا ابھی کی اسپارت احکام ذکر گئی شوروئی کرے گا جو تقوانا اور ختم ندی حصی کی پرو عبد اللہ باندھی ندی سبق تقوا مطلب دشو لا الہ عبد اللہ مطلب الا اللہ اشارہ دیتا کہ ویمین کی حکم احکام بیانی گی اغد لا الہ الا اللہ تشریح دا کستادا کیا صرف مزر و جاؤ حج خیرات تھی دا خبر دا غلط دا بلکہ دا مین کی تشریح کو میں ذکر گئی نہ دا تشریح لا الہ الا اللہ دا نہ دا بمانی الوا خبر پاکی ایسے نو دا کیا تپس کے فکر ولی اللہ والدی ہوئی دا سوگ دی تحریر ایمان ہے قتلے غزما سے علیہ چشتے ام میں تو صاف تحریر نشتے شورو دے در دیر و کالونا خود معتمد و سقاو پوہان و معلومات کی دی وی دا کیمونستان دی و دا کیمونستی تربیت کی سکولین کی مدرسو کی کالجین کی حضا شانتا دینی مدرسو کی خلق کیمونستی ذہنیت طرف تگر گئی نہایت خطرناک انسان آنی نہایت خطرناک شاہ ولی اللہ پنن باندی اور داغت فلسفی پنن باندی خلق دین میں دی دینی تاری اور کمیونستان کی اشتراکیت یاری اور داغت پار مولانا سندھی سے دین تحریرات پیش کی مولانا اور عبد اللہ سندھی سے دین تحریرات پیش کی مشتبہ اور آغا تاری باندی آرہ تو سنی در سے اولو سر یعنی سورت النساء کی شخص پہر اعتبار سرہ تر نر نہ کمزوری دا اس دا خبر سے جس کا بلا رسی خری اور سڑی کے آدمی سر سے ان کا سب روپیہ رضو لاؤ نہ سنگا جا سر راجا نہ ہے بایا روپیہ رہتا ہوگا تھا میں شہوانی قوت بالکل ختم ہوئی خدا شہوانی قوت میرے رکار چلو مولانا سر گزارا کی تو معلومات کی اشتراکیت تبلیغ کی دعوت ورگی پنون شاہ اللہ پنون مولانا عبد اللہ سنگھی رحمہم اللہ تعالی زن سے نساتا خدا وہ خپل تحریر ما پیدا نہ کر خپل تحریر نہیں کھائی اور دا کار پر عمر بانی کے پر دمہ دمہ بانی کے ذہنیت جوڑی نہیں ناخلی لیکن انہوں نے سیار دے نہیں ناخلی چکم کسان سرو خم و اعتمد کسان دا کامدیس نورستان دل سکی عالم مخی تالی دا خبر را لگم ای فکر ولی اللہ والی کمینستان دی کمینستی تربیت ورکی اغوی دی زمان کلیوار عالم اللہ تلیو ما تی خطیب را لدعوات را که زلان را لی اغو سر اللہ کوار تا سو رجی سر وقت کس پرمیشی که کارتنیشی واپس تی نرا ری وی پاک کمینستان دی تربیت کمینستان دی او دا دیر پارا یعنی دا بین الاقوامی سازش باندی را وقت رشیدی دا دیر پارا چی پا مدرسو کی دا غلط تربیت شروع شی سکولون کالو دین شروع شی لگتن چی جماعت اسلامی والا اخفل غلط تربیت دا مکتب نشروع کردی او کتابون رسالی رو رکی اگر چی غتی گیا بیا فوارا و بیا اولینا اگول زین جو کردی ناکار خلق دی خود اگو خفل تحریر مانا جل دی چی دا پاقیبانی اعتماد من خدا علیمان کو واسطا بیا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اشپار اس قوانین کی اول اتدا تا تمہید مانجی کئی تمہید ذکر کی انسانان و پیریانو وہ یہ رہے جی در رب ساسونا مانا خلافونا کئی دا قانونی دا صرف چی پیدا کری ہے تاسو دیو نفسنا نفس واحد ہے آدم علیہ السلام دن سی جا کرنا خو نفس واحد داگا نے قتل مشتی مثال پر طور باندی زمانی کے یو تن راغلے ہو یو سڑے راغلے ہو اور اکبر پوری نے دعوت راو چت کو اور آگے پو پنچار مرکز کو پنچار کی دعوت تبلیغ شروع کو علاقوں کے کسان و سرو شو اور جہاد ادا کا جن شروع کو دا بدھ مت اور دماغ خلاف ترکا برگام پر شخصن اگر الامارت الاسلامیہ اگر وفات سو داگر دے نکوتا نسیبیا جہاد کرے ترکیلہ سپوری امارت اسے من نفس واحد ہے یہ سن داگر لے اس مخلوق دے پار دے کی او گن شیری ہر خونا ہر اکڑا یو نکن یو نکت نسبت کی گی اپا غیبانی بیا غنو یا دی گی پلان کے خیل لے پلان کے خیل لے خیل لے تر نسبت کی گی نو دا آدم علیہ السلام مراد دے او سرا آن انسانا نو دی و پیدا کرے وا داغ دا جنسنا منہا داغ نفسنا ان داغ دا قسمنا یا داغ دا خاورنا و بس منو زوجہ عمل گری حدیث کی راجی اکریمو عمتکم الخالا روایت مدارک نقل کرے وال عہدت علیہ زموار اگر چی حدیث تنگر سنے سرنے ذکر کرے اکریمو عمتکم الخالا دخپل ترور عزت کوئی النخلہ یعنی کجورا رجدی سے وجدہ دا آدم علیہ السلام دا سورت نے چکم مادہ پاتی ہو نداغین حوا جوڑا کرا نچکم ست معمولی لمدوال پاتی ہو نداغین کجورا پیدا کرا نو کجورا دا خلقت انسانی سے رسمون پوری خوراکم دے علاجم دے اب میوام دم علاج دے قوت راولی وجود کی پا طریقہ استعمالی قوت راولی طاقت پیدا کی ذکر مریم کہی حزی الی کی بجز النخلہ تساقط علی کی رطبا جنیا تازہ کجور تازہ کی بیا قوت طاقت جاتے اور بیا کی ذریعی جی میں قوت طاقت کم ذریعی کی یا قوت طاقت یا پخکارا پٹ لگی اور پٹ دفورات قابل نکلک پوست کی پیدا کرو دا قسم نظر جا و خلقت من ذل ہے حدیث کرا دی خلقت من ذل گزارا و سرکوائی دا دا کوک دیا نجوری دی کتای نیغی کسر تاها و ان استمتاتا استمتاتا بیها و استمتاتا و بیها عوضون دا کبوالی سر با سر گزارا کئی او کتو نیغی نکره نماتا بلکی مانا ستا پکوی کی یعنی بلکل داغی فطرت دا امیشیت زال لده جدا فطرت ده ناغی سر و سر پاگی کیو سر و گزارا ہوگا خواره کرده دوارنا ناری ندی روزنانوم رجالا کثیرا و نساعا او یر گید اللہ نا بیاوی آغا چتا سوالو نکوی دا آغا پونم بانی یو بل تسوال نکوی مشرکین امو دا اللہ نمو سیر کولا سوال چتا کولا تسا ادو نبی والرحام ویرے گے تاسو دا پرولو دا ختمولونا دین اپ دیت تاسو کتابونو کیوئی وی خطبہ دا براعت الاستحلال یعنی خطبہ کی او پسر کی دا کتاب دا سو سکی راولن چداغین پتہ لگی کہ اور تدی کتاب یا دے باب کے وہ دق قسم خبر رہی دل تہذی کہہ کے کرا زوج زوجین و ذکر وہ پکے طرح جی حقوق و بیانی بیدام ذکر کا بس تمنو ما رجالا کثیرا و نسان دناری نو زنانو حق و حقوق برا جی بیدام ذکر کا الارحام رشتے بختم وائنو رشتو رب کی تم راضی کا کلمات دیر پار ذکر کا یقیناً دے اللہ ساسو حفاظت کے ان کے کثیر کے لئے ان کے رقیب تمہید بیان شو دا حکمنو منا چی رشتہ پاتی شی کن رشتہ و رشتہ والی بڑی ختم شی احکام کے اول حکم انصاف فی نفس یتیم بے پلا رہن کے اور یتیم بے پلا رہ والا زوانی طور سے نبیو کی یتیم نہیں لکی یا رخپل کار خواہن دے ظلم دے یتیمان سرکے دو کمزور پر کمزور کی دا غیر زکر ناتوان ہم دی والا ہم دی مال بے لو آغسر از یاتی تا عداب سرکولا پا دیو جبانی اول حکم دا غو ذکر کی یتیمان اللہ کان دیو کی یتیمانی جنکی دی نا اول وی العادل فی الانفس فی المال جنزل العادل فی الانفس ظلم انو کی دیتیم سر مالی وانا خواهی ورکی یتیمان اللہ مالو نای ماخلے پلیت پا پاک بانی لا تتبدل الخبیث لا تستبدل الخبیث فیل یود پل پا مانا باندی را دی مخو خواهی پلیت ناکارا معمولی پا پاک وعلا بانی پلیت دے تال دی یتیم مال ما اخلا پیس طریقہ بانی حلال لیدل از اخپل اللہ کو مزدوری یا اخپل گتا اخپل جہداد نخپل نخری از یتیم غصر گا دی رکھائی اون اخرائی معلوم ہے یو دیکھ ان کی معلوم اخپل سر ہے قینن دا دا خبرا خوبن کبیرن گناہ دیر لوئی دا دیر دیدی تنین مانا کو مکا خیالو تکو ہے کبیرن مانا خلوئی دیکھنا دا دیر میرے کمر آور دا میرے جیب نراو باسو کبیرن تنین جیل راور لے دیر لوئی گناہ دے قباحتی اللہ ذکر کر یتی مال تلاس نکائی او کتا اصفر یا رواج جیم حکم عادل فی الانفس زیادتیر نکائی خطرہ دا سراد انصاف نکولو پبارد یتیمان جنو کو کی یا پبارد یتیمان کی مخالطت دیتیم سرا فمال کی تدیر سرائی رضا فانکیہو ما طاب لکم من النساء یرد تاس سرا دا انصاف نکولو پبارد یتیمان جنو کو کی نما اخلائی فانکیہو پدید لا تنکیہو باندی لا تنکیہو ہننا یتیمانی بیسری جنو کی ما اخلائی ظلم سرکائی ازرکی بریدائی چیئے تپوسی توک نشتا دے نو لاس بجے ازادی دیکھا چیئے چاہ تپوسی توکی نستر گیتی نسوئی دی کنا جاوی جنگ برا سرکی گیرہ برا تکی بیتیمی توک نشتا دے ازرکی ایدائی چیئے نمارا بے انصاف انو سندہ ماخلا نو دا غلاتن کی ہو پزے بانی ذکر کفان کی ہو دا پریز انزال لنو ریوکائی وائی اخلائی آت پاغ صفت بانی طواب لکم چی خوخی تاستا پاکی تا من النساء زرنونا ما پا مانا دی صفت باندی ارید بها هاون الصفات لزواتو ما طواب لکم پا کم صفت چی تاستو خوخی مانا پا صفت دی خسن دی خوخی خواخ پا صفت دی شریف شرافت دی خوخی نو شریف خواخ پا صفت دی دولت چی خوخی چرا مالدار دا نو پدر واخلا پا صفت دا نصب دی خواه چرا نصب دار دا او دا شریفان و قرآنی دا نو پاگی واخلا پا صفت دا زوانی دی خواه نو آگا واخلا کنا پا صفت دا تجربه کاری دی خواه بودای خدا دا کوند دا خو تجربه کار دا کور که دی والدی خدا دی مرد دا غیر سنبالولو کار دی نو پاگا صفت چی واخلا ساقا چی بکنی صفت یخلی او یا مای ایل دی پا دیو جبان دی اشارہ دا الی نقصان صفات دا دے کمالونہ کم دی صفاتی کم دی پر یہ اعتبار باندے کمالونہ پا دا اصحاب بانے ذکر دا من پر دے بانے ماوے دے کانا پا کاروا فانکیہو من طاب لکم من النساء صفتون امراد دی ماوے دے یا امراد تینا نقصان دے دے انسانیت پا درجہ کے نقصان دے لکر تارو درجہ تکینی گی نتابیر کنا پا ماسرا کرے دے مثنا و ثلاثه و رباع دو دو اخلای کدری دری اخلای چه تلور کرور اخلای نو که یه روان چه انصاف بونه کنو یو اخلای یا چی مالکانی لا سنستاسو شروعی کری را دا عدد ما او ختم کری پا رباع باندی عدد ستوی نصف مجموع الحاشیتین العدد نصف مجموع الحاشیتین دی تعریف بنا بانی یو عدد ندی واحد عدد ندی او دا دین پور تواخ لدوا دا دوا نمخ کی یو دی روز تی دری دی یو دری چوی تلور نیم کی نتوشی دوا ندوا عدد ندی نصف مجموع حاشیتین چه کم شمار عدد تراخ لی دا دی دوا طرف یو دیتا نو کدق دا دی نیم رسن و عدد دی شپگ مخ کی تی نسلی پینزا دا شپگ اون روز تو چلی وا پینزه سوی دولست دولست نیم کی توشی شپاگ نشپاگ عدد دیتن نیستو مجموع الحاشیته دا سپا پا اللہ الی نهایتون وقلا نولست او یویش نولست وی نولست عدد دی اولی دا نولستو نمخی اتلست عروستو تینا یوی شل نشل و اتلست دوال ریو دیتی توشو دو نولست بگو دو نولست تینا جوب شو کنا نہ عدد کی حساب نہ شک